Biały dom, Werte. 2003. Biały dom, dom. VRT. Werte. Wciąż podparty wiarą, buduje swój dekalog. Są parą, spójną tak jak rap i analog. Futbol i Cannavaro to nie tarot bez przypadków jak dotąd. Po to chcę rozerwać kokon, nie być pod powłoką. W żyłach głęboko, zasady w hierarchii wysoko. Dosyć mam już tekstów, słów pełnych synteksu. Chcę żyć tak jak Ghost Dog, według kodeksu. Jak Sullivan swoje sprawy załatwiam sam. Schematów wandal, ten bit jak Wakanda. Liryk banda, to nie standard, choć wciąż amok co krok skandal. Wkurwia mnie, ale trzymam się, by dać radę przetrwać dekadę. Werte, wierni zasad, wierni fasad, wierni zasad. Życiowy tilt, knockout jak Holyfield. Co dzień na ring, na sparring, po perfekcję przyjmuję lekcje. W dupie mam koneksję, pieprzę presję, na chuja wersję. Każdy ma swoją wersję. Werte. Mam zasady, nigdy tego nie kryję. To zasady, według których żyję. Tak, tak, dzień w dzień, właśnie za nie się biję. Za nie to aż znoszę i za nie piję. Mam zasady, nigdy tego nie kryję. To zasady, według których żyję. Tak, tak, dzień w dzień, właśnie za nie się biję. Za nie to aż znoszę i za nie piję. Bo to czas, oto uczy nas, po to by wykluczyć błąd ich krąg. Nie brudzić nimi rąk, dokąd, dokąd. Stać z prawdą oko w oko, znów rozerwać kokon. W tej alei mieć po piersie, wers po wersie. Nie opuszczać gardy, do końca być twardym. Pięść, zasady nieść z dumą jak halabardy. Pyrusowe zwycięstwo, lepiej pogodzić się z klęską. Ciężko, głowa w barki, staje do walki swą osobą. Honor, życie skałą stromą, jak kiedyś bez spiritu. Bez profitów, dotrę do szczytu, na glorię bił w tamtam. Będę stał tam bez kajdan i trzymał prawdy sztandar. Pewnie zagram życia rolę tak jak Janda. Mam zasady, nigdy tego nie kryję. To zasady, według których żyję. Tak, tak, dzień w dzień, właśnie za nie się biję. Za nie to aż znoszę i za nie piję. Mam zasady, nigdy tego nie kryję. To zasady, według których żyję. Tak, tak, dzień w dzień, właśnie za nie się bije. Za nie to aż znoszę i za nie piję. Finał jest twardy, walcz, nie opuszczaj gardy. Broń swego stylu słowa jak halabardy. Na ustach MC strażników, tabela wyników. Na niej imiona znanych już zawodników. Finał jest twardy, walcz, nie opuszczaj gardy. Broń swego stylu słowa jak halabardy. Na ustach MC strażników, tabela wyników. Na niej imiona znanych już zawodników.